दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं। कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, तेरी पलकों के साए में आकर झिल मिलाऊं, मैं वो खुशबू नहीं जो हवा में खो जाऊं, हवा भी चल रही है मगर तू ही नहीं है, फिजा रंगी वही है कहानी कह रही है, मुझे जितना कभी ख्वाबों में आऊं। तेरी धड़कनों में बस कर, तेरी सांसों में रह रह कर, तुम्हें हर पल सताऊं। कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, साए में आकर झिल मिलाऊं। मैं वो खुशबू नहीं जो हवा में खो जाऊं, come on यार हम तो दोस्त है रे, यार की हर खुशी दोस्त की खुशी।